Gözlerim unutamam kara sevdam. Merak etme, yaşamaksa yaşadım, lakin canımın çoğu kaldı sende. Pişman mıyım? Asla. Güzelleştim, yasla. Sevmedim mi? Sevdim, evet. Senden sonra ihtirasla. Ama yaşamaksa yaşadım, lakin canımın çoğu kaldı sende. Yaşamaksa yaşadım, lakin canımın çoğu kaldı sende.